قل يا أيها الكافرون سيما أيني مكافر نيني قل يا أيها الكافرون سيما أيني مكافر نيني سورة سورة المشقشقة قش قش مقشقشة المقشقشة لأنه قشقش المريض إذا صح وبرأ المبرئ يعني من الشرك والنفاق وتسمى أيضا كما في جمال القراء سورة العبادة وكذلك تسمى سورة الإخلاص سورة الإخلاص تكون به إلى من جين إخلاص لزوليك قل يا أيها الكافرون سيما أي مكافر نيني لا أعبد ما تعبدون سيبود نفذ يبود لا أعبد ما تعبدون سيبود نفذ يبود نسيبود مسنام كما نيم نفذ يبود مسنام ومي سيبود نفذ يبود نفذ يبود نيني ننكتك يبود ميم تفوت يعني من الأصنام والأنداد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولهم كونينين وينكم وبودون نيم وبودون وهو الله وحده وحده لا شريك له فما ها هنا بمعنى من بالكثير سمعوا ولا أنتم ولهم كونين عابدون وينكم وبودون ما أعبد نيم وبودون هم وبود الله سبحانه وتعالى كيف كسمة ولا أنا عابد ما عبدتم ولا سكو ميمي منك وبود منافو في أبود ولا أنتم عابدون ما أعبد كيف سهابة كيفان يا ما مصدرية تكوى برزيد إلي فساب التأسيس أولى من التأسيس أولى من التأكيد تأسيس نبارك لك تأكيد وتفني لي أكوانزا كمان يمن كما سيبود قل يا أيها لا أعبد ما تعبدون سيبود منفو في أبود من الأصنام ولا أنتم ولا هم كونيني عابدون ما أعبد نوينك وبود ننايم وبود هو الله سبحانه وتعالى ولا أنا ولا سكو ميمي عابد ما عبدتم نوينك وبود إبادين ما عبدتم منافي أبودوا يعني عبادتكم سكوا ميمي نمني كفاني عبادة ينو عبادة يانغو لينو متفوتي كوي أبا نقول لك كوباني وعبادة نبي الكثيري بيان بيتا سيما ولا أعبد عبادتكم أي لا أسلكها ولا أقتدي بها سيفوات من عبادة ينو ولا سيئي عبادة ينو فسابوا وإن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى فتبرأ منهم سيبود من شك يبود كذلك سيفاني عبادة كما ينو إكيوا تكفاني كومبا هي أبا هي يبيل من ينجين ساس أما تكسيما كومبا يقول تأكيد كتل يمكازو إلي تنقولي بس ما لكن إلي ولا أنا عابد ما عبدتم ولا سكوا ميمي نمني كوابود منذو في أبود تكون تأكيد أكنوش ليه لكنوش مرة كوانز لكن كوسلو مينين كل يوم تومي فيل لا أعبد نهوك يوم تومي اسم فاعل عابد لكن يكون فني التأسيس يكون بهين هاي المسألة ما فيها نبورة زيد كل يوم يكون فني التأكيد كوي وما أنا ولا أنا نوال سكوا ميمي عابد ما عبدتم سكوا ميمي نمني كوابود منافي أبودو Jule mnavuabudu nini ibada yenu, mimi sifanyi hivo. Sikuwa mimi ni mwenye kuabudu, mnavuabudu nini. Melewa. Wala amtu muabidu na maabudu. Wala hamkuwa nini ni mwenye kuabudu ni navuabudu. Ka ibadati, kama ibada yangu na mfanyi. Ibada yenu nini, wama kana salatuhum inda albayti, illa mukaa wa tasdia. Haikuwa sala yao, haikuwa maombi yao katika al-Kaaba. Isipokuwa ni kupiga kofi na vikorombwe. Pia hapa piga minga zile. Ndio nyimbo zao kupiga kifika pale. Ibada zao ni gospel. Nyimbo tu watu wacheza hapo rumba ndio ibada. Ibada gani sasa? Mambo katika ibada, rumba kwanza ilipigwa hapa, mcheze, mjikurubishe kwa Allah kwa kucheza na kuimba. Kwa mukao wa tasbih. Watasdia, mukao wa tasdia. Sawa. Sasa ibada yenu hiyo na yangu tofauti. Mnaelewa sio ninachokisema? Lakum dinukum waliya din. Mna dini yenu nyinyi, mna nyinyi dini yenu na mimi nina dini yangu. Lakum dinukum waliya dinun au waliya dini, waliya dini, yani waliya dini. Kuna ya pale ambayo ya mutakallim mahdhufa wal kasratu dalilun alaiha, waliya dini. Yakuna mbona mitu wa kasra hapa alafu hakuna tanwini? Wala antum aabiduna ma aabudu, wala hamkuwa nyinyi ni wenye kuabudu ninavuabudu, ninavuabudu mimi. Ibn Kathir hapa asemaje? Anasema ila taqtaduna bi awamiri llahi wa shar'i bal ikhtara'tum shay'an min tilqa'i anfusikum wa in kadhabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum. Wakikukadhibisha waambie wao mimi nina amali zangu, matendo yangu, na nyinyi matendo yenu. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Mimi niko mbali na yale mnayofanya na nyinyi mko mbali na yale mimi nimeyafanya, au mimi nyinyi mko mbali na ninachokifanya na mimi niko mbali kabisa na yale mnayofanya. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Sisi tuna matendo yetu na nyinyi matendo yenu. Lakum dinukum waliya dini. Wali dini pia imesoma na mimi nina dini yangu. Idha jaa nasrullahi wal fath, madaniya hiyo. Idha jaa nasrullahi wal fath, pindi itakapokuja nusra ya Allah na ushindi. Idha jaa nasrullahi wal fath, pindi itakapokuja nusra ya Allah na ushindi. Iwe ni fathu ile ya Hudaybia, fathu ya Makka, lakini itakapokuja hiyo nusra ya Allah na ikaja fathu, waraaita nnasa, bado jawabu haijakuja, waraaita nnasa, na ukawaona watu, yadkhuluna fi dini llahi afwaja, wanaingia katika dini ya Allah, hali ya kuwa makundi makundi, wanaingia katika dini ya Allah makundi makundi. Yadkhuluna fi dini llahi, wanaingia katika dini ya Allah afwaja, makundi makundi. Utakapoona hali hiyo, hali ikifika hapo, fasabbih bihamdi rabbik, basi litakase, mtakase mola wako. Fasabbih, basi msabbih, yani mtakase, bihamdi. Fasabbih bihamdi, basi mtakase pamoja na kuvaana na kumsifu rabbika, mola wako. Fanya yote mawili haya, yani fanazzihu ta'ala bikulli dhikrin yadullu ala at-tanzih hamidan lahu jalla wa ala ziyadatan fi ibadatihi wa thana'i alayhi subhanahu li ziyadati in'amihi سبحانه عليك. فالتسبيح التنزيه للتلفظ بكلمة سبحانه والباء للملابسة. عندما ما نسمى فموجة نكوفانا فسبب باء يعني ملابسة. والجار والمجرور في موضع الحال والحمد مضاف للمفعول والمعنى على الجمع بين تسبيحه تعالى وهو تنزيهه عما لا يليق به عز وجل من النقائص وتحميده وهو إثبات ما يليق به تعالى من المحامد له. Kuna at-takhliyatu wat-tahliya, kumsafisha Allah subhanahu wa ta'ala, kumpamba. Yote mawili yafanye, mtakase na maaibi na naqais, lakini msifu bil mahamid. Kwa maana fasabbih bihamdi rabbika, basi mtakase pamoja na kuvaana na kumsifu mola wako. Wastaghfiruhu, na umtake msamaha au namuombe msamaha. واستغفر اي يطلب منه المغفره نمتك مسماها انه حقيقه يي كان توابا دائما مwingi kukubali toba kwa sababu inafikisha ad-daimuma kudum انه كان توابا حقيقه يي دائما مwingi kukubali toba. Narudia tena, fasabbih bihamdi rabbik, basi mtakase pamoja na kuvaana na kumsifu Mola wako, mtakase pamoja na kuvaana na kumsifu nani? Rabbika, Mola wako. Wastaghfirhu, na muombe msamaha. Innahu kana tawwaba, hakika yeye ni mwingi daima, ni mwingi kukubali toba. Yani huko kusabihi, msabihi hali ya kuwa wewe umevaana na kumsifu, yani kwa maana kwamba hali ya kuwa unayafanya yote haya, subhanallah wa bihamdihi wa lafzi mathalan, lakini pia katika vitendo vile vile, katika moyo msabihi Mola wako na umuhimidi, hali ya kuwa ni mwenye kuvaana na kumhimidi yeye. Wastaghfiruhu, na muombe msamaha. Innahu kana tawwaba, hakika yeye daima amekuwa ni mwingi wa kukubali toba. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akifanyia ta'wili sura hii au aya hii, kama anavyosema Aisha radhiallahu ta'ala anha, yukthiru fi akhiri amrihi min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi. Alikuwa akikithirisha kusema namna hiyo, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru, subhanallah wa bihamdi wa astaghfiruhu wa atubu ilayhi. Kadhalika iliposoma sura hii inasemekana kwamba يتصوني قلت مليزي بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. إمي أنغمية مكون من ريلي أبو لهب نامي أنغمية يبيا. تبت يدا إمي أنغمية كنا نجي أنبيلي أبا بتفسير نجي أكوانزا نكواهي لدعاء عليه أنغميز أمو أنغميزي الله أي أنغميزي الله مكون من ريلي أبو لهب ikawa ni duaun alayhi, na pia vile vile ikawa ni khabar inawezekana, na ndio tuliopita njia hii. Abu Lahab ni mmoja katika ammi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, jina lake lilikuwa kiitwa Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib, yani Abu Lahab na baba yake Mtume Abdullah, Abdullah ni baba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni ndugu baba mmoja, mama zao tofauti. عبد الله ابن عبد المطلب نا عبد العزى ابن عبد المطلب عبد العزى ndio huyo aitwa Abu Lahab. Hii ni lakabu amepewa na Qur'ani, kunia yake na lakabu yake hiyo hiyo imemganda mpaka watu wote, pengine asilimia kubwa katika watu 1000, pengine katika watu 1000 anemjua kwa jina la Abu Lahab, kwa jina kwamba Abu Lahab aitwa Abdul Uzza ni mmoja tu, pengine wengine wote hawajui. 999 wajua Abu Lahab tu. Abu Lahab nani? Asi Abu Lahab. Hawajui kwamba anaitwa Abdul Uzza. Amebandikwa jina hilo likamganda, eh? Kunia yake inaitwa Abu Utba hasa. Kunia yake inaitwa Abu Utba. Lakini akapewa kunia na laqab ya Abu Lahab. Alikuwa ni mtu akimuudhi sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akimchukia sana Mtume, bali alikuwa akimdharau Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na yeye ni ammi yake. Na ndio maana walipoingia kwenye Shiibu kule, watu wote katika Banu Hashim na Banu al-Muttalib walikubali kumnusuru muslimuhum wa kafiruhum illa Abu Lahab, sipokuwa Abu Lahab asema mtakwenda naye ndugu yenu, mimi sikubali. Allahu musta'an. Kwa hiyo imeangamia mikono miwili ya Abu Lahab na ameangamia yeye pia. Khasirat wa khabat wa dhalla amaluhu wa sa'yuhu wa tabba ay wa qad tabba tahaqqaqa khasaratuhu wa halakuhu. Na ameangamia yeye pia. Ma aghna anhu maluhu, haitamfaa yeye mali yake. Ma aghna anhu maluhu, haitamfaa yeye mali yake. Wa ma kasaba, na alichokichuma yani waladahu. Ibn Abbas anasema waladahu, mtoto wake na watoto wake hawatamsaidia kitu. Nasemekana kwamba alitajiwa Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alipowalingania watu wake kwenye imani, Abu Lahab akasema in kana ma yaqulu ibn akhi haqqan, yakiwa haya anayasema mtoto wa ndugu yangu ni haki, hivi anavyosema ni sawa, fa inni aftadi nafsi yawma alqiyamati min aladhab bimali wa waladi, mimi nitajikomboa siku ya kiyama na hiyo adhabu ya Allah kwa mali yangu na watoto wangu. Sina watoto, nitawatoa watoto wangu, chukueni yani achieni, kama akiwa anayosema ni kweli, kwa ile inadi alikuwa nayo na chuki yake alikuwa nayo dhidi ya haki. Sasa Allah anasema ma aghna anhu maluhu, haitamsaidia haitamfaa yeye mali yake, wa ma kasaba, na alichokichuma. Sayasla naran dhata lahab, atauingia moto wenye mijali. Sayasla naran dhata sharar, wenye cheche zile, walahib wa ihraqi shadid, una ndimi ule dhata lahab, wenye mijali, una ndimi zake, moto unawaka una ndimi zake na sharari zake. Innaha tarmi bisharari kalqasr, hakika moto huo unarusha cheche kama vile nyumba za ghorofa, kama makasri. Sasa lahab, vile vitu vinavyopanda juu ya moto tu, lahab. Atauingia moto wenye mijali, wa mraatuhu, yeye na mke wake, Ummu Jamil, wa hiya Ummu Jamil, wasmuha Arwa bintu Harbi bin Umayya, jina lake kika kitwa Arwa bintu Harbi bin Umayya, Ummu Jamil, wa hiya ukhtu Abi Sufyan, dada yake Abu Sufyan, huyu Ummu Jamil dada yake Abu Sufyan. Kwa hiyo huyu Abu Lahab akimwona Abu Sufyan ni shemeji yake, abnaul a'mam, kwa sababu hawa ni watoto wa kina Abu Lahab, ni watoto wa Hashim, Hashim bin Abd Manaf, na kina Harb bin Umayya ni watoto wa Abd Shams bin Abd Manaf, ndugu hawa. Huyo amemwoa dada yake Abu Sufyan. Kwa hiyo Ummu Jamil ni shangazi yake Muawiya bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Wa mraatuhu, yeye na mke wake, yani Ummu Jamil, Arwa bintu Harbi bin Umayya, hammalat al-hatab, hali yakuwa ni mwenye kubeba kuni. Hammalat al-hatab, hali yakuwa ni mwenye kubeba kuni, ay tahmilu al-hatab fatulqi ala zawjiha liyazdada ala ma huwa fihi wa hiya muhayyatun lidhalika musta'iddatun lahu. Kwa maana kwamba wengine wanasema kwamba hammalat al-hatab maana yake ni kuwa akichukua umbea na maneno ya kashfa, anachukua huku anakwenda kuyamwaga huku, maneno ya kumuudhi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alikuwa akifanya hivyo Ummu Jamil, kana tuudhi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pia imesema kwamba alikuwa akimuudhi Mtume sallallahu alayhi wa sallam, bihamdil hatab alladhi fihi shauk, akibeba kwa kubeba kuni ambazo zina miba, fatulqihi fi tariqi, kisha anazitupa kwenye njia ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini ikhtalafa as-salaf fi tafsiri hammalat al-hatab ala aqwal, kuna aqwali nyingi katika tafsiri ya jambo hilo. Moja katika hiyo ni tuliyotaja sasa hivi kwamba kana tahmilu al-hatab fatulqihi fi tariqi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, tahmilu ash-shawka fatulqihi fi tariqi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Na kauli nyingine annaha kanat tamshi binamima, alikuwa akienda akitembea pamoja na fitina, akiwafitini watu. Na Imamu Tabari anasema anha kana tahtib ay tajma al-hatab fa'uyirat bidhalika wa lam yunsibu wa huwa mukhalif li hal ummi jamil dhinaha wa sharafiha au wa sharafuha. Si kwamba alikuwa akienda kuchukua kuni, kwa sababu Ummu Jamil alikuwa ni mtu tajiri na alikuwa na sharafu, si mwanamke kwenda kubeba kuni. Kwa muradi hapa hasa, wa aula al-aqwal fi dhalika bis-sawab indi qawlu man qala kanat tahmilu ash-shawka fatatrahu fi tariq rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Hiyo ndio kauli ambayo ameitia nguvu al-Imam Ibn Jarir. Lakini Ibn Kathir amemukhalifu katika hili. Yeye anaona kwamba hammalat al-hatab yani kanat aunan li zawjiha ala kufrihi wa juhudihi, alikuwa yeye akimsaidia mumewe, ni msaada kwa mumewe katika ukafiri wake na kukanusha kwake, na ndio maana akastahiki kupata haya aliyopata. Wa masadi amru min abani au ayani suhubin itaqi dhati mukhin zahiq fi jidiha hablum min masadi, hali ya kuwa kuna katika ana katika shingo yake hablun, kamba min masad ya ndifu, ndifu zile nani ajua ndifu, inapatikana kwenye mitende au kwenye minazi, kamba zilizo kwenye makumbi ya minazi au kwenye makumbi ya mitende, kamba za ndifu tafungwa min masad masad min nar. Sayasla naran dhata lahab wa mraatuhu hammalatal hatab fi jidiha, hali ya kuwa ana katika shingo yake hablum min masad, kamba ya ndifu. Kwa tafsiri nyingi pia, hibalu min ash-shajari takunu bi Makkah. Al-masad silsila min hadidi dhar'uha 70 dhira'a. Kwa ni ile minyororo ya chuma ambayo itakuwa kwenye shingo yake, urefu wake ni dhira'a 70. Al-hadidu alladhi yakunu fil bakra tilalatu min wada'i fi 'unuqiha. Pia imesemwa hivyo. Allahu akbar. أسمى بن جرير وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال هو حبل جمع من أنواع مختلفة نكام بأم بأم كسان وتكان أين بالي بالي. ولذلك اختلف أهل التأويل في تأويله على النحو الذي ذكرناه. ومما يدل على صحة ما قلنا في ذلك قول الراجز ومسد أمذ من أيانق سهب عتاق ذات مق زاهق فجعل إمراره من شك. وكذلك المسد الذي في جيد امرأة أبي لهب أمر من أشياء شدة من ليف وحديد ولحاء وجعل في عنقها طوقة كفيش ورق الشنقوياك كوجة كالقلادة من ودع ومنه الأعشى تمسي فيصرف بابها من دوننا غلقا صريف محالة الأمساد في جيدها حبل من مسد أنا كدك الشنقوياك كامبا ينديف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. سيما الله نموجة. سيما الله نموجة. ويما يقوى بديوك وحق نموجة لا ثانية له. الله نموجة. قل يا محمد ربي هو الله الذي له العبادة لا تنبغي إلا له. الله الصمد. الله ديبانا من بقصدي وقهج زوته. الله الموصوف بالأحدية هو السيد. وسبب لنا الصمد لما أنا يا السيد بي لما أنا يا أن السيد الذي انتهى في سؤدده والغني الذي قد كمل في غناه فلا يحتاج ما يحتاج خلقه من الصاحبة والولد ولا من المأكل والمشرب ولا من غيرها. فهو الذي قد كمل من أنواع الشرف والسؤدد وهو والله وهو الله هذه صفته لا تنبغي إلا له. الله الصمد. الله ndiye bwana mwenye kukusudiwa kwa haja zote. Tasmudu ilayhi al-khalaiq, viumbe vyote vinamkusudia yeye, vinamhitajia yeye. Ya yuhannas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyu al-hamid. Ninyi mafakiri, ni wahitaji kwa Allah, na Allah yeye ndiye mkwasi aliyejikosia. الله الصمد. الله ndiye bwana mwenye kukusudiwa kwa haja zote. Lam yalid hakuzaa, walam yulad wala hakuzaliwa. Lam yalid walam yulad hakuzaa Allah subhanahu wa ta'ala, wala kadhalika hakuzaliwa, hakuna aliyemzaa subhanahu wa ta'ala. Hilo wala halihitaji upinzani. Swali lenye leta shida kwa baadhi ya tawaif ni swali ya kwamba walad au lam yalid. Wasawabu ambalo hatuwezi kusema wasawabu haki ilivyo, lam yalid, Allah subhanahu wa ta'ala yatakhidh walada, hajajifanyia mtoto subhanahu wa ta'ala, bali madai hayo ni madai mabaya kabisa makubwa ambayo hayatakikani kwa Muislamu wala kwa mtu yoyote kwa mwanadamu kuyaleta kabisa. Nasemaje Allah subhanahu wa ta'ala? Na tataja aya kuonyesha jambo hili. Qalu ittakhadha ar-rahman walada wa qad laqad ji'tum shay'an idda. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. كل كتك الإسراء سماج مويشو قبل سماج سبحانه وتعالى نعم. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال الذين كفروا أبانا أنا آل كنا يفوتا ولم يكن له كفوا أحد نحكيكوا كتو تشوتي نمفانو كوكيي ولم يكن na hakikuwa kitu chochote walam yakun na hakikuwa kitu chochote lahu kufuwan ahad ni kifano kwake yeye ni mfano kwake yeye kufuwan kufuwan. Lakini pia inasomwa kwa sukuni ya fa inasomwa kuf al lakini inasomwa kwa hamza pale sasa ukisoma kwa dhamma inasomwa kufuwan kufuwa ni mfano kifano لكن يسمى كفءا من الكفاءة ولم يكن له كفوا أحد نحكيكوا كتو تشوتي نمفانو كوكيي حكونا كتو تشوتي كليتوكو مفانو والله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض أدنى يكون له ولد بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. Yeye ndiye mvumbuzi aliyevumbua mbingu na ardhi. Allah subhanahu wa ta'ala. Anna yakunu lahu walad. Basi vipi atakuwa ana yeye mtoto? Vipi atakuwa na mtoto? Walam yakun lahu walam takun lahu sahiba. Na hakuwa na mke. Wa khalaqa kulla shay. Na Allah subhanahu wa ta'ala amekiumba kila kitu. Hakuna kitu ambacho tukiona au hatukioni vyovyote kile kisichokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala basi yeye ndiye aliyekiumba. Waqalu ittakhadha ar-rahmanu walada subhanahu bal ibadun mukramun. Na wamesema kwamba Allah amejifanyia watoto ajifanyie mtoto. Kutakasika na makosa ni kwake, kutakasika na upungufu ni kwake, bali hao malaika ni waja wenye kutukuzwa. La yasbiqunahu bil qawl وهم بأمره يعملون. آية. أو وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. هذا تفسير آية سمر. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. سمع. الله المستعان. سمع. سمع. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سمع سيوزركم سكويب وكويب آية كترم كاو سودة كويب سيس نعم يزاك سمع لتفسير يا بيس. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا نوم جعلي ومفاني بين ياك يا الله نبين يا ملائكة نسب فالملائكة يتوى جنة نعم سيو مجن نعم ملائكة وسبوا ونسيما قوانبا ملائكة نبنات الله هوا كسيما قوانبا إبليس نبنت الله أو الشياطين قوانبا نبنات الله هوا كسيما يقوانبا ملائكة نايميت وميت ملائكة جن لجتنانهم كالجنين ساو وسابوا كل كفتكنا قوانبا كتكوني كان نايف نفل فبتا علماء المفسرون. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا نوكد علي بين ياكي نبين يا ملائكة نساب. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون. تكتو ما يليزو هابا ومنينو لكو جنبيل ومنينو لكو جنيوم آية. بسم الله. قل أعوذ برب الفلق سيما najilinda kwa bwana au kwa mola wa asubuhi. Falak manake ya asubuhi. Sasa tunakwenda bila maelezo, siwezi mwezijua na muda umeshakwenda. Najilinda mimi, najisema najilinda kwa mola wa asubuhi, min shari ma khalaq, dhidi ya shari ya alivyoviumba. Najilinda kwake dhidi ya shari ya alivyoviumba, min shari ma khalaq, dhidi ya shari ya alivyoviumba. Wa min shari ghasiq, na shari na dhidi ya shari ya usiku. Ghasiq maana ya giza la usiku, eh? Idha waqab, pindi unapofunga giza. Wa min shari ghasiq, na shari na dhidi ya shari ya usiku. Idha waqab, pindi unapofunga giza. Wa min shari ghasiq idha waqab, na dhidi ya shari ya usiku pindi unapofunga giza. Wa min shari nafathati fil uqad, na dhidi ya shari na wanawake wachawi wenye kupuzia katika mafundo, wenye kuvivia, wenye kutabana katika mafundo. Annafathat, annafathat, wenye kutabana. Yani azungumza maneno huko tematema vijimato, aroga. Mfahamu? Sasa ile tu nafath, kusema huko totoa vijimatemate kuvivia au kutabana. Anakinuiza kitu kwamba kashafunga mafundo yake saba, ataka fulani avuriki, atukana asema hivi, uchawi huo. Alafu wateja mahali. Sasa ni kinge na shari ya wanawake watu hao. Wanataja wanawake kwa sababu ya jambo hili, aghlab ulikuwa hupatikana kwao. Uchawi huu walikuwa wakiutumia sana wao, wakuroga kwa namna hiyo. Wa min shari annafathati fil uqad, na shari ya wanawake wachawi wenye kutabana katika mafundo au wenye kupulizia katika mafundo. Wa min shari hasidin, na shari na dhidi ya shari ya hasid. Idha hasada, pindi anapodhihirisha husda yake. Idha hasada, pindi anapodhihirisha husda yake. Hasadi ipo, lakini ar-ra'a al-la'imu yukhfihi, al-karimu yukhfihi wal-la'imu yubdihi. Mtu mkarimu, mtu mwema, huwa anazuia ile hasadi yake, anaificha. Lakini mtu duni huidhihirisha hasadi yake, na ikidhihirishwa ndio inapodhuru kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min sharri hasidin, na shari ya hasid. Idha hasad, pindi anapodhihirisha husda yake. Qul a'udhu bi rabbin nas, sema najilinda kwa mola wa watu. Malikin nas, mfalme wa watu. Malikin nas, mfalme wa watu, bila ya kuvuta, eh? Malik, malik, na kuna tofauti, eh? Ilahi nas, muabudiwa wa watu. Pia sasa mola wa watu kivi hapa, ilahi kwa maana ya maalum. Ilahi nas, muabudiwa wa watu. Min sharri alwaswasil khannas, dhidi ya shari ya shetani mwenye kutia wasiwasi, mwenye kurejea nyuma. Min sharri alwaswas, na shari ya shetani mwenye kutia wasiwasi. Al-khannas, mwenye kurejea nyuma. Pindi anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye hukimbia. Yeye ni al-khannas, hukimbia yeye, akajificha akarudi nyuma. Ndio maana ya khannas. جاء من عقالب ابن آدم فإن نساها وغفل وسوس وإذا ذكر الله خنس. الذي شيطان يامباي الذي يوسوس في صدور الناس يامباي هتيا وسواس كذلك نيو زوات. الذي يوسوس في صدور الناس يامباي هتيا وسواس كذلك نيو زوات. أنا هتيا وسواس من آدم min aljinnati wan nas, akabainisha ambaye yeye ni kutaka ni katika majini na watu. Minna bayani hapo, min aljinnati wan nas, ambaye yeye ni katika majini na watu. Shetani huyo mwenye wasiwasi yuko ambaye atokana na majini, shaytanul jin, na kuna shaytanul ins. Shaytani atokana na wanadamu, kazi yake ni kuwashawishi watu kufanya maovu. kazi yake yeye ni kuwashawishi watu kufanya maovu. Wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal-jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufa al-qawli ghurura, kuonyesha kwamba shayatin katika al-jinni wal-insi. Sawa. Wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal-jin, basi kama hivyo tumejaalia kwa kila nabii tumejaalia adui wa kishetani, mashayatini wa watu na mashayatini katika majini. Alladhi yuwaswisu fi suduri nnas, ambaye utia wasiwasi katika nyoyo za watu. Min aljinnati wannas, ambaye yeye ni katika majini na watu. Hadha akhiru tafsir. Walillahi alhamdu wal minna walhamdu lillahi rabbil alamin. Nasalu Allah ta'ala yaj'ala hadha alquran alkarim ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا أهمومنا وهمومنا. نسأل الله تعالى أن يجعله حجة لنا لا علينا. ونسأله تعالى يرزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيه عنا. فيما لذا ترجمة تقريبا جزء تانو هذي كتوكي على الأحقاف مبكابة الفيكة نسهم كتك جزء كتك سورة جزء شرنجات كتك الصافات كذلك نسهم كتك صاعد كمسومة كو حقيقة زيدي جزء تانو هذي نزم باكي سهم كوب وكتك القرآن لكي كتك كوب وزيدي نكوزنغتي هاية نيسومة نكوهفاذي هبت نفسومة. Na mtu kama ikiwa tayari na maarifa na vitabu, basi anaweza kuyakazia maarifa yake kwa kurejea katika tafsiri za ahlul ilmi, kama tafsiri ya Imam Ibn Jarir al-Tabari, kama kwenye tafsiri ya Imam al-Baghawi Maalim al-Tanzil, kama tafsiri ya Imam Ibn Kathir tafsiri al-Qur'an al-Azim ya Imam Ibn Kathir Abu al-Fida, au kadhalika kwenye tafsiri ya Adwa'u al-Bayan ya Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti, الأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، أو كذلك تفسير الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، كذلك نوينجنيو كتكون وشووني وأهل السنة والجماعة فزيرية بهذه آيات كما تفيدة كما تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى كذلك تفسيرياك جامع أحكام القرآن الكريم نوينجنيزو ili akazie maalumati yake katika hizi suwari tunazozisoma. Wa ila jambo la Qur'ani ni jambo adhimu jidda, na Qur'ani si kitu sahli, lakini tufahamu kama ndio almasdar alawwal min masadir at-tashri' al-islami, ndio hoja ya kwanza kubwa kabisa katika hoja za sheria ya Kiislamu kwa talibul ilm, kama vile ambavyo ni mutalabu alayhi bi ihtimami bi hifdhi shay'in min al-Qur'an, kama vile ambavyo talibu ilm anatakiwa kuhifadhi sehemu katika Qur'an na kuhifadhi yote ni bora, lakini haitatosha kuhifadhi tu na hujui maana yake. Wewe si talibu ilm hujui maana yake, au wajua maana zake kimakosa kwa sababu ya tarajum au tafasiri ya kimakosa, si talibu ilm. Wewe unatakiwa upatilize tarjama ya Qur'an, kwa sababu wewe utakuwa ni khatib, wewe utakuwa ni wa'idh داعي من الإنجليزية وات وتتمية قرآن تسوى تسمعي تتقولي يا أخي كل برنامج يتفسير كم بيا مقص وأنت لا تعلم ولا تدري كل تكيو بتيليز اهتمام يا هل يجوا يكون سهل يقوم بكل موج أرجيه من يكون تفسير ابن كثير تفسير ابن جرير تفسير ابن جرير تفسير البغوي من الإنجليز وتجي تفسير أهل السنة كما تفسير ابن عثيمين tafsiri ya Saadi na mingineo. Lakini sasa tatizo liko kwenye kutoa kwenye Kiarabu, sasa kuleta kwenye Kiswahili. Sio somo la Kiswahili, kama ni Kiarabu wewe sema tu, taja aya, maana ya aya amesema fulani basi. Lakini sasa unataka kuitoa kule uje kwenye Kiswahili sasa. Maana yake ndio. Wewe kama ni talibul ilm unatakiwa ufanye ihtimam na tarjama ya Qur'an. Huna namna. Kama hii si muhimu sana. تصور تفسير ابن كثير ساوى ابن كثير المعرب ولا مسمى وكي عرب تصدوانبي سيسي سوى أفريقيا سيسي وسوهيلي تصدوانبي آجي تأوليزا يا موجة أتكي تفسير يا أين تنبا تنبا زواج الله سبحانه وتعالى نسيب ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون شيء يقول سمجها هي كتك درس رمضان رمضان اللي يبيتن اللي سمجها تفسيري هي سورة المائدة من قبلها بكويب لكن تقول يا ليه سا نيوتها بكويب لكن آية كتك سورة المائدة نجينا من شيء فان ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون حكوك شريع الله دي وحرام وبحيرة حكوك شريع الله ما جعل الله من بحيرة حكوك شريع الله يويا وحرام وبحيرة غمية ليتان وسكيو بحيرة من غمية ليتان وسكيو ولما كفير ولما هو ما دامك تان وسكيو حرام ولا سائبة ولا غمية ليأتوا كنا غمية نجينا ونواتلكيزة كنا سهاوة ونواتوقفها ولله umu katika miji yetu kama hapo tangu kulikuwa kuna mbuzi wa kitambuzi wa albadili wa zurura tu kundi la mbuzi 100 200 hawagusi wamedenepa kweli kweli lakini walikwisha baada ya kuingia mateja katika miji hakuna hata mmoja mkasema hizo maana tulikuwa kuogopa kuwagusa wanyama wale sasa hivi hivyo walikuwa nao walikuwa wanangamia wao na waacha wapo tu watembea kwenye mji huyo haramu kumgusa سائبه فسأل الله نسمى ما جعل الله من بحيرة حكوك شريع الله ليه حرام وبحيرة شريع هيبو بحيرة مناك غمية أليتانوا سكير ولا سائبة ولا غمية أليهاتوا أليتلكيزوا أكاتوا أتنبيه غمية ألي سائبة ولا وصيلة ولا حجاليه الله وحرام وانغاميا جيكي انغاميا جيكي اللي يباچا انغاميا دومي وتمبولا سابا مونا بكازي سيسا دي وصيلة وصيلة انغاميا جيكي اللي يزالي وباچا كتك تمبولا سابا اللي يزالي وباچا ندومي كتك تمبولا سابا yani tumbula saba uzao ule wa saba nyumbani mimba ya saba ngamia huyu kazaa uzao wa kwanza wa pili wa tatu wa nne wa tano wa sita alipofika wa saba akawa amezaa pacha dume na jike ile jike anakuwa ni wasila haramu kumla hapandwi kila kitu acho tu hivyo hivyo ndio inaitwa wasila na la tafa tabia mpaka hapo kwanza ili niendelee afunimalize ma ja'ala Allahu min bahiratin promesa mkono tuseme kitu ngamia ile sio sikio ile chohuru hapandwi haliwi habebeshwi mzigo wala hamil, wala ngamia wa uzao wa kumi, wala ngamia dume aliyezaa mizao kumi. Ngamia dume hamil, ule ngamia dume aliyezaa mizao kumi, yani kazaa watoto kumi, kati ya mimba hapa kazaliwa mzao wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, hivyo hivyo kapandishwa mpaka kumi, anaachwa yule pia. Sasa upia uzao tofauti, alafu hao wamezaliwa pacha, yeye kazalisha sasa. Huyu hamili amezalisha yeye sasa uzao kumi. Mfahamu, yule kazaliwa yeye katika uzao wa saba, tumbo la saba. Walakini alladhina kafaru yaftaruna ala Allahi alkadhib, lakini wale ambao wamekufuru wanamzulia Allah uongo, aktharuhum la yaqilun, wengi wao hawafahamu. Wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allahu ila ar-rasul, na wakiambiwa njooni kwenye lile ambalo ameteremsha Allah na kwa mtume, qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana, wanasema yanatutosha sisi yale ambayo tumewakuta juu yake baba zetu, wazee wetu. Aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. Lakini kabla ya hayo, kwa hiyo tafsiri hizi za suwari hizi fupifupi katika juzu ya amma na juzu ya tabarak, wale mudarrisuna ambao wanasomesha watoto watakiwa wawe wanakinia hizi sura mpaka ziwakae, na katika kuwasomesha watoto katika njia ya kuwalakinia ndio wasoma na yeye, kwa wasomee watoto walakinia nao itikie hivyo hivyo talqin, ili inakuwa na faida, watoto wanakuwa inawakaa katika akili zao. Kwa hiyo tekana yadhibitiwe hayo tuliyosoma, kama kutakuwa kuna mahali kunahitaji marekebisho madogo, basi tafanyika, au ni makubwa tafanyika, lakini hiwe hii tarjama ndio ambayo inatumika katika markazi yetu kwa albanati walbanin, ani asigar walkibar na wengineo. Sawa, watu wasifanye tafrit katika suala la Qur'an, la tarjama ya Qur'an, tafsiri ya Qur'an ni jambo muhimu sana, na watu wengi wanafeli. Ukisikiliza watu wengi, mtu asimama azungumza, tunaona kuna dhaifu kubwa katika tarjama ya Qur'an, dhaifu kubwa ambayo wewe huwezi kuitarajia kwa mtu. Nini mtu afanye ihtimamu, na wengine wala hawajiandai katika hili. Una si aya tu mtaitafsiri tu nini? Kumbe hapa neno hili halitafsiriwi hivi, hapa maana yake ni nyingine na hapa maana yake ni nyingine. Yeye aleta tu, aleta tu katika maana ya aya, aleta tu, wala sio maana yake ya aya. Hajaambiwa sema neno kwa neno, aleta tarjama kwa maana ya aya, si maana yake. Wala aya hiyo haitumiki katika jambo hili. Na hii kwa sababu hajajiandaa wala hafanye ihtimamu. Huu ni musiba. Kwa hiyo talibu ilmi ambaye ni muasal hatakiwi kuna na maslaki hiyo, hasa hasa kwenye Qur'an ama kwenye hadithi, ndio usiseme hadith wala harak. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta.